Към йотно. Мачат е чата лошка. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك أهل الكتاب أروان لمضى أهل الكتاب سر مطالق خبر وشوا ورقصيهم دا أهل الكتاب مطالق خبر كي زجر دي أهل الكتاب دید نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نا مطالبہ دا کولا چې دا کتاب خو موسی علیہ الصلوۃ والسلام تا هغه یک مش نازل شو نو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تم یک مش ټول ناراض د دې نزول هغه نجمن نجمن غلی کیږي او لب لب غلی کیږي کدا د خدای کتاب وې نو څنګه چې د موسی علیه السلام کتاب یک مشت نازل لے نو قران مجید هم یک مشت نازل شو دا غی جواب یسالک اهل الكتاب سوال کیدتان اهل کتاب ان تنزل علیهم کتابا ان تنزل علیهم کتابا دا چه تنازل کی پدائی بانی کتاب من السمائی دا جانبا دا اسماننا نتی پی نازل کی یا نتی و تا بیان کی او دا دی خبری و تا وضاحتو کی چه ما تا دا اسمانی کتاب را دی ان تنزل علیهم کتابا من السمائی جملتا واحدتا یک مشت دفعتا واحدتا نو دای بدا اعتراض بکئی او دا مطالبه بکئی خو فلا تحزن تا پدی بانی خفکی گا ما زکا دای چی کم پیغمبر منو موسیٰ علیہ السلام نو دا غنی سوالات کردی او غر غر سوالاتی کردی نو کدتان دا سی کسما سوالات کئی او پتا باندې دا سی کسم اعتراضات کئی نہ پدی باندې تعالی خفکی دل نی پکار فقد سالو موسی پس پتا کی کرا د سوال کړو د موسی علیہ السلام نا اکبر غټ من ذالک د سوال نا دا سوال د غی په مقابله کې ورکوټه دی د موسی علیہ السلام نه غټ سوال کړو فقالوا پس دیوی ارنا الله جهرتن او خیا من تعالی جهرتن کارا جهرتن عیانن چه پسترگ مشاهده کو فا اخذتهم السوائکتو پس انی سلو دیدرا السوائکتو تندر بظلمهم فسبب دو ظلم دوی بظلمهم اے بعنادهم فی سوال دو وجد عناد دوی نا فی سوال کیو نو دا سوال ته د ځان د پوهې دپاره نه وکړی او د احقاق د حق دپاره نه وکړی بلکې د موسی علیه السلام سلام ته لا جواب کولو دپاره یې کړو ثم اتخذوا العجل بیاوری تا دیسقل را من بعد ما جاءتهم البینات رسو دا آغنا چرا غلو دیتا البینات موجزات کارا فعفونا عن ذالکا پس عفو کلمنگا دیتا عن ذالکا دا دغکارنا زمرا لوی گنا چی اغا شرکو چی توبای قویت کلا اغا موتماف کو وآتینا موسیٰ او ورکڑونگا موسیٰ علیہ السلام تا سلطانا مبینا حجت کارا چی توراتو د موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام په واقعې کې چې سلطان مبین ذکر کیږي نو اطلاق یې په هر معجزه باندې کېږي چې دا هر معجزه نه هغه څه شي غټ غټ کوم معجزات خو لیکن عموما څنګه دوه څه مراد دي او داغه د پر حضرت قریشه زابطه ذکر کړی و وی چې کله په نسبت د بنی اسرائیل باندې ذکر شي سلطان مبین نو مراد یې نه تورات او چې کله په نسبت د فرعونیانو باندې ذکر شي نو بیا ته نه مرادی معجزه ده معجزه د عطا د همسان خمار جوړیدل نو په دې ځای په نسبت د بنی اسرائیلو باندې دی نو تورات ته نه مراد شو نو دا داسې خلک دي د خپل پیغمبر نه چې کوم پیغمبر یې پیغمبر تسلیمو د هغه نه به داسې قسمه سوالات کول ورفعنا فوقهم الطور او موږ پورته کړ د پاسه د دې تور لره بمیثاقهم فسبب دوادی دوی وقلنا لهم ام بوغی دوی تا ادخلوا الباب تاسو داخل شئی دروازی تا دروازی دو جماعت تا یا دروازی دو کلی تا دو قریه تا اروان تفصیل کر شوئے ادخلوا الباب تاسو داخل شئی دروازی تا سجدن پدا سحال کے جسجدہ کون کیئی وقلنا لهم او منغوی دویتا لا تعدو فی السبتی تاسو تجاوز او زیاده مکوی فی السبتی فرزد خالی کی بسید سمت نمیان و تفکار سرا و اخذنا منهم او منغا اغسط واد دوینا میسا قنغلیزا او وادا مضبوطا بلکل قسمون میتنا رسی ورپسې با سبب یې ده او ما ضایب دی فبې سبب نقضهم نو دا یې په مختلفو ادوارو کې هغه جرایم دي هغه ولې ذکر کوي او د دې نتیجه به ذکر کړي چې د دې د نتیجې په طور باندې مې ورسره داسې کار وکړو دایو کړل دایو کړل دایو کړل دا د دې پوره سابقه ریکارډ دی دا د دې غټ غټ جرایم دي په مختلفو ادوارو په ظلم من الذين هادو حرمنا عليهم طيبات دا یې بدل دی مې د طيباتو نه محروم کړل فبما نقضهم پس بسبب دما تولود دوی میسا قوم وادی دوی لرا وکفرهم او بسبب دو کفر دوی بی آیات اللہ فایا کنو دلاللہ تعالی باندی وقتلهم الانبیاء او بسبب دو وجل دوی پیغمبران لرا بغیر حق بلا وجیم وقولهم او بسبب دو بینا دوی للنبی علیہ السلام قلوبنا غلقن دونا زمنگا پا پردو کری اللہ تردید کئی پردو کنی دی بل تبع اللہ علیہا بلکہ مہر لگو لدے اللہ تعالیٰ پدا اسنو باندی بکفرهم پا سبب دو کفر دو دی فلا یؤمنون پس دی ایمان نرادی الا قلیلا مگر لگ خلق ورپسی بیا جرائم وبكفرهم او بسبب دو كفر دوی وقولهم او بسبب دو بنا دوی على مريم تو بی مريم باندی بہتانن دو بہتان عظیم آلوی بہتان نمراد افترادا بہتان عظیما افتراء عظیما لوی اقدامو لگو دا زنا حالانکہ پاک دامن و عظیب زنان و ورپسی بل جرم وقولهم او پسبب دوینا دوی انا قتلنا المسیحا بیشکا منگا وجلد مسیح لرا عیسى بن مریم عیسى جوید مریم دے رسول اللہ پیغمبر اللہ تعالی وما قتلو او دین دے قتل کرے دلرا وما صلبو او نیدے پسولے کرے دلرا ولكن شبه لهم لكن اشتبار او سره شوي دا د دوی د پاره دا ټول جرایم ولكن شبه لهم یهودو د عیسی علیه السلام د وجلو اراده وکړه عام چې کوم تفسیر دی هغه دغه ده او د هغه وخت چې کوم حکومت و د هغې نه یې باقاعده اجازت حاصل کړو چې دا عیسی علیه السلام واجب القتل دی دا مرتد دی د موسی علیہ السلام و سلام په دین کې تحریف کړل دی دغه دین پرې خوده دی عیسی علیہ السلام و سلام په یو کوټه کې پناه واغسته دی ورپسې هغه کوټې ته لاړل او د هغې دروازه وغیره یې مات کړل چې کوم یو تن وردن نه شو الله جل جلاله د هغه شکل هغه د عیسی علیه السلام په شان کړ او عیسی علیه السلام الله جل جلاله اوچت کړ جبریل علیه السلام ته حکم وکړو آسمان ته راوځي عیسی علیه السلام آسمان ته وخوت چې دا نور کسان ورپسې وردن نه شو د هغه موجود کس شکل هغه د عیسی علیه السلام په شان کړو نو دی په هغه باندې را باندې کړې او قتل یې کړ مړې کړ دی د خپل ذهن مطابق وي موږ عیسی علیه السلام مړ کړو حالانکه هغه د دی خپل مرګری و بیا رستو د دوی شک پیدا شو دوی خپل تعداد ته وکتل چې څومره وو یو ملګری پکې کم و وې کدا عیسی علیه السلام موږ وجلی زموږ ملګری څه شو او کدا موږ خپل ملګری مړ کړی شکل یې بدل شوی عیسی علیه السلام څه شو په دې ششوپنج کې دی پاس مشهور کول هغه دغه دی نو دا لهم جار مجرور چه ده نو دا نائب فائل ده دفاره دو شب بها ضعیف و ضعیف اشتباه کی واجو لے مطلب بدا چه ضعیف اشتباه کی واجو لے اشتباه پہ چا را ہوتا اللہ جل جلالہ کی را ہوتا نائب فاعل هغه جار مجرور راځي شي نحو کتابونو کې تحقیق محققین حضرات کوي څنګه عام په خپل به هغه راځي شي د جار مجرور دا نائب فاعل باندې کېږي نو د شو په هدف لپاره نائب فاعل دا جار مجرور دی لهوب دی امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ لکھ لی دا شبیہ کے دے مسند الی الجار والمجرور دا مسند دے جار او مجرور تا دا جار مجرور نائب فاعل دے نہ حاصل معنی بشی ولیکن وقع لهم التشبیہ واقع شد دید پارا تشبیہ واقع شد دید پارا اشتباہ ولكن شبه لهم لكن اشتبار او تلشوا لهم دوی دپاره دوی په اشتبار کې واچولې او اشتبار په دغه شان تراله چې کومه تفصیل بیان دا د کم کس شکل چې عیسی علیه السلام په شانته شو او دوی په اشتبار کې پریوتې دل د دونم څو عام مفسرین حضرات دا عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہ په حوالہ باندې دا اغنم ذکر کړ دے سیطانوس توا سرا دوار توا غانی سیطانوس تجوید کی بیدتا ہوا سیطانوس زین دورالا او حضرت شیخ سرفراز خان صفدر صاحب رحمه الله فرمائل چه دا غنمو شمعون قرینی شمعون قرینی او دغه تحقیق ته دا علامه حفظ الرحمن سیو حربی رحمت اللہ علیه دا عبد الماجد دریابادی رحمه الله دا کتاب نوم دی دا علامہ عبد الماجد دریابادی قصص اور مسائل نائے کے دو حوالی را نقل کری دی دو حوالے دی انسائیکلوپیڈیا آف برطانی کا صفحہ نمبر 176 جلد 3 اور دویم حوالہ انسائیکلوپیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھکس داخلاتیات و مذہبیات و متعلق صدائی کم دائرۃ المعارف سے انسائیکلوپیڈیا ندا اغی صفحہ 833 جلد 4 چدا سڑے شمعون قریری دا اغی تقبل دو کور دو کتابون حوالی لکھا دا دوار انسائیکلوپیڈیا دا مضبوط دلیل لے زمان دا پارا دلیل اغا دو خدای کتاب دے خدا دا اغا حضراتو دو پور کتابو نے دا دوارا خواہ دوارا انسائیکلوپیڈیا گانی دیکھ ہم دا تسلیمہ کرے دا کہ دا عیسیٰ علیہ السلام نو بلکہ دا سوکو شمعون قرینی وما قتلوه وما صلبوه ندای وجلد عیسی علیہ السلام او نه قتل یې کړل ولیکن شبه لهم لیکن اشتباه راغلی د دلیل لپاره دوی اشتباه کې جوړی شوی د اشتباه سره دغه شو. دویم قول دویمه توجیه د آیت کریمه چې هغه علامه ابن حزم کړی ده او علامه انور کشمیری رحمت الله علیه عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسی علیہ السلام په دغه مشهور کتاب کې کړی ده. یهودو د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام د قتل اراده وکړه. عیسی علیہ السلام الله جل جلاله آسمان ته وخیجو نو دوی خدا غشان ته پاتې کړو. نو ورپسې دی بیا د ځان نه یو گیم جوړ کړ، یو منصوبه جوړ کړه، یو تن یې راټینګ کړ ظلمن آی قتل کړ او هغه پانسی کړ او ظلم یې کړ او دا غی خواته به څوک نه پرې خدل. او بیا دا خبره مشهور کړه چې عیسی علیه السلام موږ مړ کړ او هغه موږ په سولای باندې کړ او بیا هغه خف او دفن کړ. بس یو فرضي غوندې ډرامه وکړه د عیسی علیه السلام د مرګ. مشهور دا کړه چې موږ مړ کړ او موږ په سولای کړ بے خف کړ، خو لیکن د هغه واقعي عیني ګواهان څوک نه وو، ځکه ما تاسو ته مې هغه فرضي ډرامه وه. نو د دې وجه نه دا خبره یقین ته ور اونه رسېدله. ما لهم به من علم الا اتباع الظن، خبره د یقین حد ته ور اونه رسېده، ځکه یقین چې راځي مشاهده سره راځي. د عیسی علیه السلام د قتل او د صلیب والی عینی گواهان لا تر اوسه پورې دوی نه دي پیش کړی شوي او نه پیش کولی شي تر قیامت پورې. نو د لکن شبها لهم معنا دا ده چې د عیسی علیه السلام مخالفینو بس یو غلطه پراپیګنډ وکړه او خلک یې په شک کې ور وغورځول چې هغه شهید شو، هغه قتل شو او هغه مړ شو، دفن شو. یو غلطه پراپیګنډ یې وکړه. نو د غلطې پراپیګنډ په طور باندې د خلکو په ذهن کې دا خبره واچوله ولکن شبها لهم، خلکو ته خبره مشکوکه شوه، مشتبه شوه. وما قتلوا او دین دے قتل کړي عیسی علیہ السلام لرا، وما صلبوا او نی پانسی کړي دے اغل لرا، ولکن شبہ لهم لیکن اشتبار او تری شوی دا د دوی د پارا، و ان الذين اختلفوا بشکا کتا کی اختلاف کړي دے کی په حق د کی لفی شک منه خامخا په شک کی دی په بار د کی یقین اول تم نه حاصل. ما لهم به نشتره دو دوی دو پارا به پدیبانی من علم دیرمی یقینینا الا اتباع ظنی مگر تابداری دا دو گمان، وما قتلوه او دین دے وجل عیسی علیہ السلام لرا یقینا بر رفعه الله الیه، بلکو چت کرده دلر اللہ تعالی الیه زانتا الیه ایتلا سمائیه. زکات عیسی علیہ السلام رفع او الی السما شوی ده. وکان الله عزیزا حکیما او دی اللہ تعالی غالب حکیما خاوند حکمت، و ان من آل الكتاب او نشتدت آل کتابنا حسو الا ليؤمن النبي مگر خامسا ایمان براری پدبانی قبل موته روانده دمارددنا و یوم القیامت پرزد قیامت کے یکون علیهم شهیدات سیگی با عیسیٰ علیہ السلام قدوی بانده گواہ و ان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به به کی ضمیر عیسی علیہ السلام پر راجی گئی قبل موته کم ہی ضمیر عیسی علیہ السلام پر راجی گئی او د دین واخلی هغه ایمان د خلکو په عیسی علیه السلام باندې په وخت د نزول د عیسی علیه السلام کې نافیه ده په معنا د ما باندې استثناء مفرغه ده احدا پکې مقدر رو باتی نو معنا به شي وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَوْ نِشْتَرِ دَآلِ كِتَابُنَا أَحَدٌ يَوْتًا إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ مَگر خامخا ایمان برادی پیسا علیہ السلام باندی قبل موتی عرد او قبل موتی عروان دیتا مرگ ددنا حین نزولی ہی وقت نزول ددن فاہلی کتابو کے بعد چول اہلی کتاب پیسا علیہ السلام باندی ایمان ناری او یا بزرگی گی یا بکتر کی گی عیسیٰ علیہ السلام کو سرد کے تارو جہاد تھے وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ پَرَزَّ قِيَامَتِ يَكُونُ فِي قِبَا عیسیٰ علیہ السلام عَلَيْهِمْ قُدُوِ بَانْدِ شَهِدَ گَوَا لیکن سرنگی تو سورہ مائدہ پاکر کرا روان دی او شیخ رحمت اللہ علیہ کتاب کی لکھلی دی کہ دا آیت کریمہ دا توجیح اولادا دا نور توجیحاتونا زکا پڑوان دی آیت کی ثابت شوا رفض عیسیٰ علیہ السلام عدم مقتولیت عیسیٰ علیہ السلام عدم مصلوبیت عیسیٰ علیہ السلام او رفض عیسیٰ علیہ السلام او پدے کی نزول دی عیسیٰ علیہ السلام فکر دی قیامت او رفض عیسیٰ علیہ السلام ثابت ادا پا حدیث متواترہ بانے او نزول دی عیسیٰ علیہ السلام اغام ثابت پا حدیث متواترہ بانے نزاد قرآن مجید با آیت داسی توجید چه اغا احادیث متواترہ پشا بانے دی دا توجیح اولادا توجیحات پکی نورم شده بلا توجیح وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ نِشْتَدَيْتَ أَهْلِ كِتَابُنَا نِسُّوْ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ مَگر ایمان برادی پدیس آلِ سلام باندی قبل موتِهِ حُوَان دیتا مرد پلنا ہی کی ضمیر دکا احق تراجی گئی هر یو تن، هر یو یهودی، هر یو نصرانی چه اغا مرگیدی نو ده مرگ نروان دروان دی عیسیٰ علیہ السلام ایمان داری دی عیسیٰ علیہ السلام حق ثانیت کو تا معلوم شی حاجو دا خبر دا که عند الموت ایمان اغا بیا فائدہ نور کرد نو ده که یهودی تا نجات نمیل آئی طول عمر او طول جوان فائد کی عیسیٰ علیہ السلام تا ابن الزانیو وی معاذاللہ انکارو کی داغت الوگوستا ولیکن چستر کی کچی کی عمری عیسیٰ علیہ السلام متحق سالا او تا فائدہ نور کریا ایک اغا استرالی ایمان و یوم القیامت او فرز قیامت کی یکون علیہم کی گوا قدی بانی شہیدہ گوا ورپسی مزید جرائم بلکہ دقاغ جرائم و خلاصا نصفی ظلم من الذین هادو امام نصفی وی لا بدل دے لکا طول جرائمنا فبما نقضیم میساقهم الالآخر لا طول ندا بدل ذکر دادا و پورا تفصیل اجمال لے تفصیل پسی چې اجمال کې دا خبره راغون نشي فبی ظلم نفس فسبب دو ظلم باندی من الذین دعا قلبنا هادو چی یهودیان دی حرمنا علیهم منگا حرام او ممنوع قلب دی باندی طیبات پاکی زسجنا احلت لهم چی جایس کلشیو دو دوی دفارا په اصل دین او په اصل مذهب کې د دې لپاره هغه صحیح او درست وو هغه طیبات وایي کې څه خباثت نو خوشي دي نو خو لیکن تک په طیبات کې حرام کړل او طیبات چې حرامي کې نه ده څه د وجه نه حرامي ده سر کې شاید وجه فی نفسه یو شی کې درست دی ولیکن هغه من کېږي نه د څه د وجه نه د سرکشۍ د وجه نه نو اوس د مثال په طور باندې د اوښ په غوښه کې څه قباحت نه شته دی خبز خو پکې نه شته دی د اوښې په پیل کې څه قباحت نه شته دی د غوا او د میخې او د اوښې او د اوښ په واسطه کې څه خوبص خو پکې نشته دی دا سوځونه په الله تعالی بند کړل نه ولې چې بند کړل دا د سرکشۍ د وجه نه فبظلم نفس فسبب ظلم باندې من الذين دعا كسانونا هادو چې يهوديان دي حرمنا عليهم منغا حرام او ممنوع کړل په دای باندې طیبات پاکی زدنا احلت لهم تجائز کرشو دو دوی دفارا نڑوان دی تفصیلی جرائم بیان شو فمیت چی دی عیسیٰ علیہ السلام متعلق بعض تفصیلات بیان شو دو در اغینا تعبیر اوش اجمالاً کیا فبی ظلمن سرا نور پسی مزید تفصیلات دس جرائم نو دا په دغه ظلمین باندې برات کوي فبی ظلم من الذین هادو وبصدهم عن سبیل الله واخذهم الربا فشه حرمنا علیهم طیبات احلت لهم دا د ټولو جرایم سزا ده حرمنا علیهم طیبات احلت لهم د ټول جرایم په بنیاد باندې الله جل جلاله وایي د طیباتو نه مې محروم کړل هغه مې په معنا کړل دا خو شه حاصل او د طیبات څه مراد دی سوره الانعام آیت نمبر 146 بعد علماء دا ذکر کړی دی آیت نمبر 146 وعلى الذين فاكسانوا باندي هادو چه يهودیان دي حرمنا منگا حرام کرو كل ذي ظفر هر يو ساروه ذي ظفر خفره والا ظفر فأصل كي نكونو تبلش مرادنا آغا پنجدا چه اغا سوی والنی لکه دو اوک پنجه سوا چه اغا ادوکی والا پنجه نی دو اوک چسنگ پنجه لن او در کشانتی دو مرغابای وغیره چسنگ پنجه لن دیتا پکتور که خفره بر نو داتینا مراد دن او بکر شو غنم شو نو دا سوی والی دی داغا اڈو کی والی پنجی دا نو چکم دا خپڑی والی مکنن نو دا چه سالگ ناروا اوخ داغی وخی داغی واز دی داغی سگی داغی کلیجی داغی پای لگورت ناروا والی لذین هادو حرم نا کل لذین بکر او چکم سوی والی ومن البکر والغنمی نو ده دای وحا پی ناروانه و خود دای وازد پی ناروانه او وازدی هم طولی نا او وازدو که بازی وازدی اغم جاید دی نوار پکی وای ومن البقری او دوانونا والغنمی او دگڑو بزونا حرمنا علیهم من ده حرام کلیو کدوی باندی شحومهما واضی ده ده دوالو نوعو کاغا بکر ده کاغا غنم ده نو ده ده واضی اغمی پی ناروا کرده و کمی واضی عامی واضی و واضو که ده بازی تفتیح ده واضی نه دم جایشه نو عام شحوم اغم پی ناروا و پا واضو که ده کسی سونه ده دری ده بکی جایشه نو استثناء کئی الا ما مگر آغا واسه حملت ظهورهما چه بار کروی اغیل را شاگانو ددائی ده شاعت را چه کم واس ده لگی دری ده ساروی اغا ولا جایز واس او یا اویل حوایا یا آغا واسه چه بار کروی اغیل را کلمو ده کلمو سر چه کمی لگی دری او ما یا آغا واسی اختلطا بی عظمین چه آغا گڑی وڑی دا اڑو کی ترا دادری کسما واسی جاید بی یاو دا شاہ سرکم واسی لگی دری دا کلمو سرکم واسی لگی دری دا اڑو کی سرکم واسی لگی دری ندا جاید واسی وزین الاؤ واسی چه دیویری سرکم واسی غٹا غٹا واسی فا آسانای بانی را جدا که دو والا او خوری واسی کباب پکی کی گی دا واسی پینا جاید دی کم دمرا دمرا تبخی تبخی واس دی کنن آغا پینا رواوا او دا دی واسو شکول گران کارنی دملا سر بلی کیا اینو کرنا کرنا کرنا کرنا پوچھے پوچھے بجودا که او دا کشان تی دو کلمو سر بلی کیا اینو پوچھے پوچھے بجودا که اغلوی تکلیف تی پائی دا اڑو کی سر کم امیت چیوی نو دا اغیل جدا کول آغا گران کارنی نو دا ولی ذالک جزائینا هم دی باغی ہیں نمو تا تزاور کولا سرکشو چه سرکشی دنو ذالک جزائینا هم بی باغی ہیں نو بعد علماء و حضراتو دو طویباتنا دا چیزنا رسیم دو اوخ وقت دا طویبا دا دو غوا او دو گڑو بیزو لاغی شحوم دی اعطول شحوم اغا طویبات دی خدا پی اللہ تعالی ممنوع کریو ولی فبی ظلم من اللذین هادو حرمنا حلتے و تو ظلم بی دلتے و تو بغی ہوئی عام مفسرین حضرات خبر تک کے شان ذکر کرے رہا رضی اللہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت کئی سے فرمائل کہ دا آغا کوئی بات نہ دا کوئی بات اغسل دا برابر نہیں ولی ما تو سوی ما دا طول بنی اسرائیل تاریخ خبر دا فایتری وقولهم قلوبنا غل قلوبنا غل نو پدای باندی چې د اوه وقا ناروا شی و په د نبی کریم علیه السلام په زمانه کې دا ډېر مخکې دلته کې د طیباتو نه داسې طیبات اغسل پکار دي چې دې جرم ته هم ورداخل شي د دې جرم د پاره هم سزا وګرځي نو ځکه حرمت د طیباتو دا حق دی او دا سچ دی د سورې انعام په آیت کې چې کوم دی خو لیکن دا د کلو جرایمو په بنیاد باندې نه دا د هغه جرایمو چې کوم روان دي او په دې جرایمو کې دا جرم هم دی چې قلوبنا غلف او دا جرم هم دی چې په بی بی مریم باندې بهتان لګولې وو حالانکه دکه تحریم د طیباتو د دین روان دی او د دې په جرایمو کې دکه جرم هم وو چې موږ عیسی علیه السلام قتل کړی دی موږ عیسی علیه السلام قتل کړی دی او دکه چې جنتی په حرام شو دا خو روان دی دکه خو روان دی نه زه انده مړه خبره نو دې ځکه چې د طیبات هغه چې نه اغسل هغه لحوم او فحوم اغسل دا کېدنه ځکه په دې جرایمو کې بعض جرایم داسې دي چې د دکا طیباتو د حرمت نه بعد هغه جرایم کوي دي زه سمجھ تم راځي خبره کنه تفسیر اعتبار سره مغلق ځای دی خانو څه نه مراد دي څه نه مراد دي د دې په یبات مراد عزت ته شرافت ته او دارنګي حکومت ته سیادت ته د دې جنت نه الله تعالی زبر کړ ضربت علیهم الذله والمسکنه خدای دلیل اخلو ضربت عليهم الذلة والمسكنة أينما سقفوا الله تعالى عزتنا ده شرافتنا ده سيادتنا ده حكومتنا ده دينا محروم اكبر ها آغا جدا خبر لك لكي سپورت الله من آغا مسألة جدا لك خدا سيزونتنا الله جل جلاله أغسلين اصالتاً دیتا نمی روی لذات نمراد دیتا ذات دا غصابی کا طول جرائی کو نسید ہوگا دیتا او دک کا تحقیق دا حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ فبظلم نفس فسبب ظلم باني من الذين ذاك سالنا هادو سيهوديان دي حرمنا عليهم طيبات من ممنوع للبدي باني فات سجنا وحلت لهم سجائز كل شهود دي دبارا وبصدهم او بسبب دمنا كول دي عن سبيل الله دلار دلال تعالانا كثيرا ديرو لرا كثيراً خلقاً كثيراً غير خلق بدأي بندو فشابه وصله سيدا غبه بندو او ياسي بطيو قردو ويدا فارد مفهول مطلق وبصدهم او بسبب دبندولو دي عن سبيل الله دلارد الله تعالىنا كثيراً صدلاً كثيراً فدورو بندولو بندو جل قل ده كندو زور بي لگو كي دين اسلام تسوكرانش واخذهم او بسبب تاخذ لدوي الربا سدلرا وقد نهوا عنه او حال دادي جدي من كرشو دينا واكلهم او بسبب قرات دوي اموال الناس مالو دخل كلرا بالباطل بنا جيد طريقي باندي لذا فاغا ظلم ما دي ورات شو نصر حرمنا عليهم طيبات وشدتهم نو دا خو په دنیا کې د طیباتو نه محرومه شو، دا خو د دنیا انجام شو، د آخرت انجام یې د دین هم بدتر دی. وأعتدنا للكافرين من تيار كرد دفار الكافران منهم ددينا عذابا أليما عذاب درنا. الواد زواجرو يهود تا او تخفيف ذكر شر ورسطي بشارت تي طول يهود او طول نصارى طول اهل كتاب يوشان تدري رازقین فی العلم پکیش ترے، مومنان پکیش ترے، دی صفات والا خلق پکیش ترے، اغید پر اللہ تعالیٰ اگر عظیم جو تیار کرے. لیکن الراسخون لیکن آفاق خلق فی العلم پیرن کی منهم تدغى اهل كتابنا والمؤمنون او نور مؤمنان چلی يؤمنون دي ایمان لري بما پا قرآن بانی انزل الیکا تنازل کلشو دے تاتا وما انزل من قبلکا او آ کتابنا تنازل کلشو دے روان دستانا والمقيمين الصلاة او خصوصا آكسان تقائم مزدرا والمؤتون الزكاة او ورقي زكاة ترا والمؤمنون بالله آخر كي ايمان لري فالله تعالى باندي واليوم الآخر او فرز آخرت باندي بدي صفات ترا متصف خلق تري اولئك دا خلق تري سنؤتيهم زرده چمن بور قدويتا اجرا عظيما اجر لوي کدا په اهل کتابو کې مؤمنان دي او کدا د عربو مؤمنان دي عام مسلمانان دي دای د اجر عظیم مستحق دي. المقیمین الصلاة لدا المقيمون فكارو لك سنگ المؤتون الزكاة والمؤمنون بالله او دين الواني والمؤمنون زكاة داد لكن نرسو چه كما مبتداد الراسخون ندا قليباني اتفتی اوخو مبتداد نو الراسخون حالت رفیقی دے نو ورپسی المؤمنون حالت رفیقی راگے او داغین رفتو المؤتون حالت رفیقی راگے او ورپسی والمؤمنون حالت رفیقی راگے نو فمیت کی المقیمون پکارو دے حالت رفیقی ولی راگے ندا منصوب دے بنا بر مدحا دیتا فعل مدحا و تمحذوف دے و امدح المقیمین الصلاة فدغ خلق کی خصوصا زد آغا خلق مدحا کم او تعریف کم سکم دموت قائم ان کی صاف کی خصوصا قابل تعریف و امدح المقیمین الصلاة مداخلت قابل تعریف تھی بدئی پر اللہ تعالیٰ اجر عظیم تیار کر رہے تھے. انا اوحینا الیک داد صاحبے کا اعتراض جواب دے نیس کی خبر تفصیلا نالا دا اہل کتاب سوال دا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نہ داو کہ ان تنزل علیہم کتابا من السماء یک مشت کتاب پکار دے الب علی پیغمبر تسلیم ہوگی نا جواب چه رسول اغتا نوائی چه اغتا یک مشت کتاب و ترازی رسول هغه ته وایي چې د خدای د طرف نه وحي ورته راځي، که یک مشت ورته راځي او که نجمن نجمن ورته راځي. نو په دې آیت کریمه کې اثبات ته مماثلت دی د نفس وحی په اعتبار سره، چې په وحی کې د ټولو انبیاء کرامو اشتراک دی، چې چا ته وحی راځي نو هغه ته رسول وایي. بیا د وحی دپاره دوه صورتونه کېدای شي، یک مشت هم کېدای شي، نجمن نجمن هم کېدای شي. نو د رسالت د ثبوت لپاره نفس وحی کافي ده، وحی یک مشت نه، دا ضروري نه ده. انا اوحینا الیک بیسکا، منگا وحی کړی دا تا ته، کما اوحینا لکه څرنګه چې منگا وحی کړی وا الی نوح نوح علیہ السلام ته، والنبیین او پیغمبران نور ته من بعده رسل دنا، واوحینا الی ابراهیم او منگا وحی کړی وا ابراهیم علیہ السلام ته، واسماعیل او اسماعیل علیہ السلام ته، واسحاق او اسحاق علیہ السلام ته، ويعقوب او يعقوب عليه السلام تا، والاسباط او اولاد دتا، وعيسى او عيسى عليه السلام تا، وايوب او ايوب عليه السلام تا، ويونس او يونس عليه السلام تا، وهارون او هارون عليه السلام تا، وسليمان او سليمان عليه السلام تا، واتينا داوود زبورا او من دور کلو داوود عليه السلام تا زبور کتاب. او زبور وای او کتاب تا چې هغه په هیته سبحانه مشتمل دی. د په سابقه کتابونو کې د زبور نزول دا تدریجا نو ښه، ورسولن وارسلنا رسولن، دا خو څه انبیاء کرام دي چې د هغوی فرض مخې ته راغی، څه انبیاء کرام داسې دي چې د هغوی مې تاسو وضاحت کړی دی، څه انبیاء کرام داسې دي چې د هغوی د تاسو نومونو پته هم نشته دی. ورسولن او لېږلي دي منګا پیغمبران ډېر، قد قصصناهم عليك شمنگه بیان کړه ده پتا باندې، من قبل ورواد د دینا، ورسلا او ډیر رسولان دي، لم نقصهم عليك شمنگه بیان نه کړه ده غي پتا باندې. صرف اجمالا صفائی کی ایمان ساتي چې کم کم کسان سال طرف نه رسولان دي، اگر رسولان دي نو یو مسله پنا دار او وته ده چې کوم چیزونه هغه ضروریات دي او هغه تفصیلا معلومي، نو هغه تفصیلا منل پکاري، لکه څنګه انبیاء کرام تفصیلا معلوم دي، نو تفصیلا په دې باندې زموږ ایمان دی. او چې کوم چیزونه هغه ضروریات دي دا غي تفصیلات معلوم ني، هغه اجمالا تسلیمول پکاري، لکه چې کوم انبیاء کرام تذکره نشته لري، خود خدای د علم مطابق هغه انبیا دي، مونږ انبیا تسلیمو. او دویمه د آیت کریمه نه دا معلومه شوه چې بعضي څیزونه داسې دي چې د هغې متعلق د نبي کریم علیه الصلات وسلام اجمالي علم و تفصیلي علم و الله تعالی نه ورکړی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام څنګه د ماکان او د ما یکون عالم الغیب هغه وګرځیدل. وکلم الله او خبر کړی دی الله تعالی موسی د موسی علیہ السلام سره تکلیما په خبرو کولو سره بلا واسطه وسره الله جل جلاله کلام کړی یعنی بغیر د واسطې د فرشتینه من وراء الحجاب ورپسې رسولان دروازې رسولان نه بدل نه دا ارسلنا دلاندې و ارسلنا رسولان ورسولان او لېګلې دې منګه پیغمبره مبشرینا زیری ورکونکي و منذرینا ير ورکونکي لئلا يكون للناس دې پارا چې باقي پاتې نشي د پارا د خلکو عل الله فل ترى باندې حجتن سماجرت بعد الرسل رسول ارسال پیغمبرانا حجتن سماجرت اعتراض بعد الرسل بعد ارسال الرسل رسل د لیکلو د انبیای کرام نزاد انبیاء کرام و در رسالت داغی غرض و غایه بیان شوا چه در پیغمبر کار اگر سده تبشیر در پیغمبر کار سده انذار او پیغمبر در صد پار لے گلے شده در پار در اتمام خجت چه فخل کو اتمام خجت دوش چه بیا سبانا پاتی نکی چه اللہ منتفتا نوا دا غرض و غایه در رسالت شوا خان ذکر چې دایې په آخرت کې دا ونه وایي بل آیت کریمه کې دی ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ونكون من المؤمنین لئلا يكون لئلا يبقى للناس لئلا يكون للناس دي دپارا چې باقي پاتې نشي دپارا د خلکو على الله فل تلا باندې حجة اعتراض بعد الرسل رسو د رسولاننا وكان الله عزيزا دي الله تعالى غالب حكيما خاوند حکمت نه الله تعالى غالب دي خپلو مخالفینو ته د انبیاء کرامو مخالفینو ته سزا ورکولی شي او حکیم دے پا ارسال دے رسول کی لیکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ تلے یشہدو گواہی کئی بما كتاب باندي انزل اليك ترى لغل تاتا انزله نازل كرد الله تعالى دي قران پاک درا بعلمه فعلم قلباني والملائكة او فرشتي چدي يشهدون دي گواهي كي وكفا بالله شهيدا كافر الله تعالى گواه دفع دا توهمنا چه اللہ پا لادر انبیاء کرام را لگلی دی فاخره که پیغمبر علیہ السلام را لگلی دی نبیادا اہل کتاب اختلاف ہو لگلی او چه اہل کتاب اختلاف کو نبی نبی کریم علیہ السلام رسالت سن نسابی کی او پا مسئلہ اختلافی شوا وی مسئلہ اختلافی ندا د دې ځدیان او د لنادیان اختلاف له هیڅ اعتبار نه لري د خدای گواهی له اعتبار دی خدای وایي د پیغمبر دی او دارنګه د قران مجید متعلق چې قرآن مجید څنګه د خدای کتاب شو. اهل کتاب چې پکې اختلاف کوي وایي دا یک مشت نازل نه دی. نو د قرآن مجید حقانیت څنګه ثابت شو؟ د اهل کتابو اختلاف کې برقرار دی. د اهل کتابو اختلاف له اس اعتبار نه کړی د خدای ګواهی ده چې دا زما کتاب دی او دا زما په علم مشتمل کتاب دی. نہ داس قسمہ اختلافات و سرا یو حد شہ حیثیت اغن اختلافی کی گئی آغا اختلاف کے اغد انصاف کو بنیادی آغا اختلاف کے اغد دلیل کو بنیادی نہ بیا و سر اختلاف اختلاف کر دی او کم اختلاف کی ضد کو بنیاد باندھی او بے دلیل بے بنیاد ہے ناغ سرا و حق مسرا کی اس قسمت و فرق نہ دی اخو زدیان او انادیانی بس دفر لکه را ٹینگه کی رضی تشبوی شپیتا رضوی توتی بیجانو بی بیجانی تیتوتو بی نبس اخو بوی ای سر پا حقیقت کی سفر کن را دی اصول مطلع سمجھ ترا دی دا اصول تیرا وزید الخان لیکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ کے دے یشہد گواہی گئی بما پا قرآن باندی انزل الیک نازل کرے دے تا تا انزلہ را لے کرے دے دے قرآن پاک لرا بعلمہ پہلم فلسرا سمانا علامہ شبیر احمد عثمانی سے رحمت اللہ علیہ مانا کرے انزلہ نازل کر دے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کرا بے علم ہی فعلم خاص افل کرا تبھی وجنا قرآن مجید معجز کتاب دے مقابلے لکھی زکاة مخلوق علم اگر تو مخلوق سے علم مقابلہ کو لکھی اس پن اپو اس پن ماتی گی لیکن تو مخلوق علم تو خدای دے علم مقابلہ ہونی سی کولے تبھی وجنا قرآن مجید معجز ہم نے کہ دا خدای علم بانی مشتمل دے دا اللہ تعالیٰ پا علم خاصہ بانی مشتمل دے دا مخلوق علم اغبا دا مخلوق دا علم مقابلو کی دا مخلوق علم انفرادی و اجتماعی طور دا خالق دا علم مقابلو ہونی شکو دے انزله بعلمه بعلمه دا حال واتی کئی دا انزلہ دا ضمیر مرفوعنا انزله نازل کرد اللہ تعالیٰ دے قرآن پاک لرا بعلمه اے حال کونه عالما دا بد فائل نہ حال واقعی انزلہ نازل کرد اللہ تعالیٰ ہو دی قرآن پاک لرا بعلمہ حال کونہ عالما حال کون دا اللہ تعالیٰ کی چی عالم دے بے انک اہل لانزالہ چی تا اہلی دا دید انزال دا پاک دو قرآن مجید دا نزول دا پارا چی کم اہلیت تے اغا اہلیت پتا کشتے دو خدا علم دا دے یہود دے انکار کئی کنا نصارا دے انکار کئی کنا دو قرآن مجید دو نزول دو پارا چی کم استعداد پکار دے او کم اہلیت پکار دے دو خدای علم دا دے چی آغا اہلیت پتا کشتے ہو پا آغا میرٹ پانے سے برابر ہے یہود دے انکار کئی نصارا دے انکار کئی او یا دا حال واقع دی دا انزلہو تو ہو ضمیر منصوب نا انزلہو نازل کرلے اللہ تعالیٰ دے کتاب لرا حال کونہی مشتملن بعلمی حال کون دا دیکھے دے کتاب کے چھتے مشتمل دے فعلم دا اللہ تعالیٰ بانے دا علم دا مراد معلومات چی دے مشتمل دے پا معلوماتو دا اللہ تعالیٰ بانے چې د خلکو کم ضروریات دي د مخلوقاتو کم ضروریات دي د معاش په اعتبار باندې د معاش په اعتبار باندې هغه ټول پکې بیان شوی دي. دا خو حاصل دا یو څه نحوي اعتبار سره توجیهات مخې ته راغلل. اس وقت سے دیو بلی مسئلی وضاحت دا اہل سنہ والجماعت اور دا معتزلہ حضراتو فمیز کی یو مسئلہ اختلافی دا معتزلہ حضرات انکار کی صفات ہونا یعنی دا صفت علم نا دا صفت قدرت نا د صفات حیات نه د صفاتو نه انکار کوي او چې کوم مشتقات دي هغه مني. الله تعالی تعالیم وایي خو بدون اتصافه بالعلم او الله تعالی تقادر وایي چې بدون اتصافه بالقدره دغه ویلي دي کنه سره کوي چې موږ تاسو دا عالم او دا عالم نفع انکار نشی کولے لیکن دا قرآن مجید دا نصوصنا انکار دا دی عالم الغیب والشهادة هو الرحمن الرحیم مشتقات اغا ثابت تی دا مشتقاتنا انکار نکی خوئی دا باری دا پارا شد دے کم مبادری کم صفات تی اغا ثابت اللہ تعالی عالم دے اللہ تعالی علیم دے فبغیر دا اتفاق نفع علم بانے نہ ال تک اگلی اعتبار سرا دو لغت پہ اعتبار سرا جوابوں نے اگر کی نقلی جواب اگر ذکر دے کہ اللہ تعالیٰ تو پار تک صفت ثابت ہے انزلہ بعلمہ علم خدا ثابت کر دے نہ قرآن مجید کے دام سے کہ اللہ تعالیٰ علیم دے اللہ تعالیٰ عالم دے اور قرآن مجید کے دام سے کہ اللہ تعالیٰ تو پارا علم دے اگر مبدم ثابت رکھا لذری وجنا د اهلیا حضرات نظریه دښوار چې الله تعالی عالم دی په دې معنی باندې چې ذات د باقي تعالی موجود ته په صفت ته علم باندې دا نظریه هغه ته ده. الله تعالی عالم دی نو څه مقصد یعنی الله تعالی موجود ته په صفت ته علم باندې مسئلے وضاحت گنو اور سننا والجماع مفسرین حضرات کو کڑے زن سر یہ حوالہ نوٹ کئی تفسیر مدارک لیکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ چلے یہ شہدو گواہی گئی بما با قرآن باندی انزل الی کا چنا دل کڑے دے پاتا انزلہو نا دل کڑے دے دے قرآن پاس را بیر نہیں پہل مقبل سرا والملائکتو یشہدون او فرشتیم گواہی گئی وکفا باللہ شہیدا او کجد اللہ تعالیٰ یتیواز شہیدا گواہ جو اچھا گواہ ہے تو ضرورت نہیں کرے. ورپسی تقویم ان الذين كفروا بذكاء كسان كفر كره وصدوا عن سبيل الله او دي بنشوي دي دلاري الله تعالى نا الشيخ قرطان صدر ده رحم الله وفرمائل صد يصد ده لازم عمره دي متقدم ده لازم معنا وكاي وصدوا او دي بنشوي دي عن سبيل الله دلاري الله تعالى نا دين الله تعالى نا ذاتي طور بنشوي دي نئی تسلیمت او دا مطاعتی امراضی وصدو انا تا عن سبیل اللہ فقبل اخوزی دی کافر دو نور خلقو دا پارم رکاوٹ جو چیلی وصدو عن سبیل اللہ او من اکڑی دی خلقو لرا دلار دا اللہ تعالی نا نقد ظلو ظلالا بایدا پتا کی سرادی کمرا شوی دی پا گمرا آئی بلی باندی ان الذين كفروا بذكاء كسان كفر كرده وظلموا او ظلم كرده لم يكن الله جل تعالى ليغفر لهم تبخنوا كدويتا ولا ليهديهم او نتاجرا زمائيو كدويتا طريقا دلاري بإطلاعي طريقا ما دا جكم دكا معاندين لها مقتومين بالكفر دي نزيت إطلاع مخي إلا طريق جهنم مگر لا جهنم خالدين فيها ابدا ديبي بدا جانن کے ہمیشہ دپارا وكان ذلك او بدا كار على الله يسيرا بل ترى باندي آسان ورپسی خطابعان دے طول انسانیت تا ترغیب پر الاسلام لوکو پروجیکٹ تیاری پرے رہی اسلام روات راشی ہدایت راشی جد بازی پری دی ڈری بازی پری دی اسلام نورانیت راشی یا ایها الناس اے خلقو قد جاءکم الرسول فتاکی سرا راغل رتا ستا پیغمبر دل حق کی پدین دا صداقت باندی نر ربکم دا جانبا طرف ساتنا فآمنو پس ایمان دار ساتو خیر لکم دا بڑی رور ساتو دا پارا فآمنوا يكن خيرا لكم ده بجواب امر يكن خيرا لكم ده ایمان با دیر غلو گوی دستا سودا پا تو دنیا و دا آخر خیر بارتا ملو يكن خيرا لكم خد دارے او یا خیرن دا مفعول به دی د پاره د فعل مقدره فآمنوا وقتدوا خیرا لکم ایمان داری او عزم کی اراده کی د خپل خیر د فائدې په سره کی په کفر کې تاسو ته ملایوی په ایمان کې فائدہ ده په ضلالت کې تاسو ته ملایویږي په هدایت کې فائدہ ده وقتدوا خیرا لکم وَإِن تَكْفُرُوا أَوْ تُشْرِكُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَحْزُنكُمُ الْإِسْلَامُ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا جَلَّ تَعَالَى عَالِمٌ أَوْ قَوْمٌ ذُو حِكْمَةٍ وَإِن تَكْفُرُوا أَوْ تُشْرِكُوا نصر لو خدای په دې څه ثاني ته فلن تزور الله شيئا خدای ته څه نقصان نشي رسوله ولي فان لله ما في السماوات والارض ارشد الله تعالی تاسو د کفر د وجنا د خدای په خدای کې فرق نه راځي د خدای په دایي برقرار د کفر نقصان تاسو کړي د ایمان فائدہ تاسو کړه یعنی دا تاسو د فائدې د پاره تاسو ته دعوت د ایمان در کولی شي دا نه که تاسو کفر کوئ نو د خدای په خدای کې سفر کړی یا اهل الكتاب اے اهل کتاب لا تغلو فی دینکم تاسو تشدد مکوئی پا دین پل کی ولا تقولو علی اللہ تاسو موائی پا اللہ تعالی بانی اس خبر الا الحق مگر رشتیا د دروغ و نسبتونه الله تعالی ته مکوئ د تشدد مکوي لا تغلو فی دینکم لا تجاوزوا الحد غلو تشدد ته ویل شي تجاوز ته ویل شي د حدنا لا تغلو فی دینکم مبالغی مکوي په خپل دین کې یو څه هغه ته کم حیثیت ورکول پکاري هغه ته نور کوي یا یو څه داغه د حیثیت نه زیات حیثیت ورکوي دا کارونه کوي دې ته تشدد ویل شي دې ته مبالغه ویل شي دې ته انتها پسندي ویل شي انتها پسندي م کوي اعتدال تر اخره د اسلام د اعتدال مذهب دی د اعتدال پسند دی او اسلام د شدت پسند دی سخت مخالف دی فاده دغه نه وا زمرم دغه چې هغه بیا وایو چې په اسلام باندې هم اک اعتراض دی د شدت پسند دی یو تن به په دې هغه څه کېده چې دا به تاسو غوښتي وي هر کو ولنم کې شو څوک چاله یو نوم کې دي څوک بل نوم کې دي څوک بل نوم کې دي هغه ته به خلق به تاسو غوښتي به تاسو هغه ته غوښتي کېده یو تن به وي غوښتي دا غوته ما ته غوته مو وای دته په دې غوته کېږم او ته خو چې بیا به تنوم یی دا توان چې دا ته مو وای په دې غوته غوته کېم او ته خو چې بیا به تنوم دا غوته یې زم رم ته غوته ته بیا وای غوته د اسلام د شدت پسندای مخالف ته مخالف ته مخالف ته يهود ته وای نصارا ته وای شدت پسندي مته او اکه الزام په اسلام باندې وای اسلام د شدت پسندای مذهب دی اسلام د اعتدال مذهب دی ها لا تغلو فی دینکم انتہا پسندی مکوی اسلام دے انتہا پسندے منع کی لا تغلو فی دینکم تاکو تشدد مکوی کانا ایتا ذکوی تی پورا مفہوم ذہن کی راج خوش انشاءاللہ دا تیر یکون راجی خدا خبر اوپر ذہن کی پرتائی لا تغلو في دينكم تاسو تشدد مکوي په دین خپل کې ولا تقولوا على الله او تاسو مو هي په الله تعالی باندې هیڅ خبره الا الحق مدرسيا حق خبره نفس الامر خبره کوي واجی خبره کوي فرضیات منګړه ته خبرې کوي افتراءات دا د دین په حواله باندې مو پېښ کوي چې خدای علاوه لکه څه شو تشدد دی کو يهودو بيبي مريم ته دي زانيه وي عيسى عليه السلام ته وي ابن زانيه مکه وي دا تشدد دا من غلط خبرې دي عيسى يانو به تشدد کو وي عيسى عليه السلام ته د خدای بنده وي دا ګناه دی عيسى عليه السلام ته چې کم از کم وایي ابن الله وته وایي نا الله او دوی مکوی تشدد عیسا علیه السلام هغه عبد الله دی عیسا علیه السلام هغه پیغمبر دی پیغمبر د پیغمبر په حیثیت کې اوساتی بنده د بنده په حیثیت کې اوساتی د اولوهیت مرتبه ته مور رسوي مکوی تشدد دا تشددات تا ټول روان دي څو د دروغ د نبوت دا وکی وای خدای پیغمبر کړی لکه کارلی انې شو او څو په دې نبی کریم علیه السلام نو رسو دولت امامان دي ګول کوله پیغمبران دي ادا وي نو خدای وای حضور په دې د حیات الانبیاء نه انکار وکي وای دا د خدای د کتاب حکم دی د خدای پیغمبر دا وای او څو دا د خبر نه انکار کوي وای دا د خدای د کتاب مسله ده او دا د پیغمبر مسله ده مکه وای دا تشددات نفس الامر خبرې کوي چې خدای د خدای پیغمبر ته ویلي چې په تاغه تسلیم موي دا ټول ته وایي ها یا اهل الكتاب اے اهل کتاب لا تغلو فی دینکم تاسو تشدد مکوی په دین خپل کې ولا تقولوا علی الله تاسو موي په الله تعالی باندې اس خبره الا الحق مگر نفس الامر چې کوم حقیقت دی حضور کې مې تمانا کړی و نفس الامر خبرې ته ویلې حقیقت ته ویلې بس حقایق بیانوي فرضیات او منګړتې شوې دا غي نظام ساتي دا غي حواله په الله تعالی باندې مو ورته وایي نور پسې د یو تشدد اصلاح. تاسو څه وایئ چې عیسی علیه السلام ابن الزانی یو؟ کلا وهاشا، د الله تعالی پیغمبر و، د الله تعالی کلمه وه، القاها الی مریم، دا نفس الامر خبرې. عیسایانو تاسو څه وایئ چې عیسی علیه السلام ابن الله دی، الہ دی، جز الہ دی؟ نه نه، ابن مریم دی، خو رسول الله دی. القاها الی مریم و روح من دا روح ورته د خدای د طرف نه ملاو دی، نفس الامر خبرې کوئ. دا حقائق شو. انما المسيح بيسكا مسيح عليه السلام شو عيسى بن مريم، عيسى ابن مريم رسول الله پیغمبر الله تعالى، وكلمته او كلمات الله تعالى القاها الى مريم شو ورکڑی وا دلرا بی مريم تا کلمه و تذکوی چې په کلمې د کون باندې پیدا و وروح من وزور روح من عبارت پاس اکتا مضاف دے او دیج بندیو خمن ہو دا جانب دا اللہ تعالیٰ نا فتا کپل حیات کی اللہ تعالیٰ تا مختاجی وزور روح من ہو نو چې کله دی روح شو نو یو دده بدن شو او بل دده روح شو، نو عیسی علیه السلام مرکب شو. او مرکب هغه چې کوم دی نو هغه اله دی، ځکه مرکب هغه اجزاو ته محتاج دی، او کوم یو شی چې محتاج دی هغه واجب الوجود دی، او چې واجب الوجود دی هغه اله دی. څنګه ورته اله وایي؟ څنګه ورته ابن اله وایي؟ بل توجیه روح من امام رازی رحمت اللہ علیہ کبیر کے تحقیق کر دے و یو روح دے او یو ریح دے دادوالا یو بلتنی دین روح داوی عبارت دے دا نفس نا وروح منه ونفخ منه او عیسی علیہ الصلوۃ والسلام کو ذو یو کوکو د جانب د الله تعالی نه یو کوکیو د جانب د الله تعالی نه چې جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام ته وی د بیبی مریم په گریوان کې پوجیو الله جل جلاله با عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا لکه بل ځای راغلی فنفخنا فیه من روحنا فنفخنا فيه من روحنا وروح منه ونفخ منه او ذاك يو نفخوا ذاك يو كفيو منه ذا جانب ذا الله ترانا ذا الله جل جلاله ذا طرفنا جبريل عليه الصلاة والسلام تا حكم شو او اغيد بيبي مريم في غريوان في كفيو الله جل جلاله في كال السلام في دار دخل کې عدد په تور باندې فآمنوا بالله پس ایمان داړی په الله تعالی باندې ورسوله پر رسولانو د الله تعالی باندې ولا تقولوا او موای تاسو اے عیسایانو ثلاثتن چې آلهه درې دي ثلاثتن الآلهة ثلاثتن چې آلهه درې دي دا خبره مه کوئ د دې نه توبه وباسئ نو دې ځای یو تحقیق د عیسایانو درې غټې غټې ډلې وې پخوا اوس هم په هغې کې هغه نظریاتو والا خلک شته دی شاید کې پدک کا نامه باندې ډلې اغنی موجودی لکه د مثال په طور باندې مسلمانانو کې پخوا ډلې تیرې شوې دي معتزله کرامیه وغیرہ وغیرہ فدغه نامه باندې ګل نشته هغه نظریات ولا خلق ملالي سمه تمره خبره دغه کسان ته فدغه نامه باندې شاید چې فدی وقې په ایجادیت کې ډلې نه هغه نظریات ولا خلق شته نو درې غټه غټه ده لري یووا نستوریا فاطرا نستوریا زید عیسی علیہ الصلوۃ والسلام د ابنیت کایلو عیسی علیہ السلام ابن اللہ دی دیمه ډلوا یعقوبیا دادو حلول کایلو کہ اللہ جل جلالہ فی عیسی علیہ الصلوۃ والسلام کے حلول کرے شکل شکل دی عیسی علیہ السلام دے بہ حقیقت کے خدا دے دا د حلول کایل نو دا پکې حلولیه فرقه وا چې افسوس زارې افسوس زارې چې ځانته مسلمانان وای او بیا دا غیم پکې دغه نظریه سره لکه تاسو ما یو وایي او شعر ویلو وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر ځین ته مراله خبره دا ډیره خطرناک نظریه ده که په شعر کې هېڅ قسمه تعویل ونه کوي همدکه حقیقت باندې واخلي دا ډیره خطرناک نظریه ده همدکه د حلول نظریه ده چې د کوم خدای صفت داره چې الرحمن علی العرش استوا نو هغه رحمان ذات د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په شکل کې په مدینه کې متشکل شوی دی او درېمه ډله ملکانیه یا ملکانیه نو دا حضرات ته تصلیف کایلو او په تثلیث کې یو قول دغه دی چې الله جل جلاله عیسی علیه السلام او بی بی مریم دا درې آلهه دي د دوی نه یو خدای جوړ دی او دریم قول دا عیسیٰ علیہ السلام او بی بی مریم کہ اللہ جل جلالہ او عیسیٰ علیہ السلام یا جبریل علیہ السلام دا درې وړ را یو ځای کی نه الہ کنه جوړ شي تفسیر قرطبی وغیرہ تفصیلا دغه فرقې هغه ذکر کړي دي نو دا په دکه ملکانیه باندې یا په ملکانیه باندې رد دی ولا تقولوا ثلاثة او په دې وخت کې چې کوم عیسائیت دی نو په کې درې غټې غټې ډلې دي جو هغه دي چې هغه قدامت پرست دی کیتولیک او بل هغه چې هغه ځان مسلحین ګڼي مجددین ګڼي کی عیسائیت هغه ته وایي پروتستنټ او درېمه ډله پکې ده آرتوډاکس آرتھوڈاکس دین آسان تعبیر دا دے لکا منگا مسلمانانو کے چکم اہل بیدت تھی دا داغی کو نزبان اہل بیدت تھی دے عیسائیانو کو نزبان دا دے عیسائیانو بیدتیان دیا آر توڑا چھو فآمنوا بالله فإيمان الله فلا تلابان دي ورسله فرسلانو دل تلابان دي ولا تقولوا أم وإيكاتوا ثلاثة في آل حدريدي انتهوا من شيد دي نظرينا انتهوا عن التسبيح من شيد دي تسبيحنا خيرا لكم يكون خيرا لكم نو دک منه به غوره ستاسو دپاره یا دلته کښې هم دا وایي خیرن دا مفول بهي دی لکه څرنګه چې کافیه وغیره کښې دي شرع جامې کښې دي دا مفول بهي دی او فعل یې حذف شوی دی وجوبن وافسدوا خیرا لکم انما الله بشک الله تعالی چې دی اله واحد معبود یو دی سبحانه فاجد الله تعالى لرا شريكان دا سبحانه فاجد الله تعالى لرا ان يكون له ولد تاجي دا غد فارا بچي نظارت چه پر سوريه باندې له ما في السماوات خاص دا فارا آغا صدی تفاس مانونو كده وما في الارض او آغا صدی تفاس مكا كده دا آغا بچه دا سوبرت ده وكفى بالله وكيلا كاشد الله تعالى يكوازي وكيلا كارتا ده الله جل جلاله شريك تزورت من سلي ورقصيم تدير سر متعلق تي د تصویر نه منع شي لا تقولو ثلاثه تاسو دا مو وایئ چې عیسی علیه السلام وسلام هغه جزء اله دی یا عیسی علیه السلام وسلام عین اله دی یا عیسی علیه السلام وسلام ابن اله دی ابن الله دی ځکه ته د دې نه ورته کم وایو دا د عیسی علیه السلام ګستاخي ده دی به دغه وي دا د عیسی علیه السلام ګستاخي ده پدے کے گستاخی نہیں چلے عیسیٰ علیہ السلام و سلام اگر پخفل پدے بانی فخر کئی شزد اللہ جل جلالہ بندے عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ جل جلالہ پا بندگئے بانی فخر کئی او تاسو وائی جی پدے کی گستاخی دا لدا خو آغا مطل سا دیکھی گی مدعی سستو گواہ چستو لدا سکار خو نہ دیکھ پکا او د الله جل جلاله په بندګۍ باندې هیڅوک نه شرمېږي که هغه مقربې فرشتې ولې نه دي هغې د الله جل جلاله په عبدیت باندې په بندګۍ باندې فخر کوي نو دا د عیسی علیه السلام وسلام دپاره قابل شرم خبره نه ده دا د عیسی علیه السلام دپاره قابل فخر خبره ده قابل عظمت خبره ده استنکاف آر ته ویلی شي شرم ته ویلی شي لن يستنكف المسيح مشرميكي مسيح عليه السلام دسنا ان يكون ذاك وغرجي عبدا لله بند الله تعالى ولا الملائكه المقربون او ذلك مشرميكي فرشتي مقربي ولن يستنكف الملائكه المقربون ان يكونوا عبادا لله ایتام پدې باندې شرم نه وردی دا د هغوی دپاره قابل فخر خبره ده او څوک چې د الله جل جلاله په عبادت باندې په بندګۍ باندې شرمېږي نو دا خو د جهنم خشاک دی نو دا نظریه د عیسی علیه السلام سره کېدی شي ومن يستنكف او اعصو في اشرميد ومن يستنكف اعصا تعار محسوس کو عن عبادته ده بندگائد اللہ تعالی نا ويستدبر او زانغت اغنو فس يخشرهم ده پس راجم بكی اللہ تعالی دویدر الیه زان پلتا جميعا طول فا آخرت کی نور پتی تفسیر بشارت اخروی فاما الذين امنوا فسرجا کسان دی ایمان راول دے وعملوا الصالحات او کڑی دینے کای فیوفیہم اجورہم فسر قرب ور کی دیتا اجرنا د اعمال دوی ویزیدہم او زیاد ور کی دیتا من فضید مہربانہ پرنا اضافی اضافی اجرنا بور کی واما الذين اوجا كسان دي استن كفو جدي شرميدري واستكبروا او زانغت گنلي د عبادت الله تعالى نا فيعذبهم عذابا اليما فعذاب بور کی دیتا عذاب درناک ولا يجدون لهم طيبا امید زانو د پارا من دون الله ما سوى الله تعالى نا وليا سوك حمايتي ولا نصيرا او نسوك مددگار ورپسی ترغیب الی القرآن کدو دنیا و دا آخرت کامیابی غواړی نو دا اللہ جل جلالہ کتاب ترا کئی تو خدای دین ترا کئی یا ایها الناس اے خلقو قد جاءکم فتحقیق ترا راغل تاسو ته برهان من ربکم اغا دلیل قطعی د جانبا طرف تاسو نا وانزلنا اليكم من غنات الكرده تاكوتا نورا مبينا راكارا جو قران پاک ہے مددی اتف اصل تفسیری کہی مدد دلیل کثیرا مراد قران مجید ہے آیات برہان نہ مراد صاحب البرهان دے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قد جاءکم برهان پتہ کی طرح راغل ہے تاسو ته دلیل کتی نغ ربکم ته جانب طرف تاسو سنا کہ هغه نبی کریم علیہ السلام دے او د نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نبوت رسالت او صداقت هغه ثابت ده په دلیل کتی او باندې او نور مبینا نو مراکی قران پاک نو بس چې د دک برهانی کتی سره او د دک نور مبین سره چا تعلق قائم کړ تسلیمی کړ نو دا کامیاب دی فاما الذین آمنوا فسرجا کسان دی چې ایمان راوړی دی بالله پالله تعالی باندې واعتصموا به دی منګولی خسی کړی دی به بحبل الله پر رسای د الله تعالی باندې فسیدخلهم فزر دی چې داخل بکی دوی لرا فی رحمت پر رحمت کی منہود جانب اقبلنا و فضل او پا مہربانے کی و یهدیہم او روان بتی دوی لرا و یهدیہم او راہنمائی کو کی اللہ تعالی دوی الیہ جانب اقبل تا صراطا مستقیما دلار نیغی کہ اگر دین اسلام دے اللہ تعالی دے جو دین اسلام پلار باندی روان کی پر رضا تبی خورت دے صورت په اوایل کې صحیح ست او فرایض هغه بیان شو د میراث داری فاطمه هلته ټول صورتونه بیان شو درته مې ویلو ما په اخر کې به څلور صورتونه بیانېږي نو دا فاطمه د هغې لپاره يستفتونك كيف تغواري دتانا يستفتونك فلك لالا د کلالي سره متعلقه حکم بیانوي. قل او اے پیغمبر علیہ السلام دویتا اللہ یفتیکم اللہ تعالی حکم بیانی تاسو تا تل کلالتی پہس دمیرات کی کلالا داغی اطلاق پسدون کی بھی پسلی باندھن کی کی میرات نو یو صورت جو صرف او صرف یو اختی اللاتی یا ایانی ناغی تبا نیم حصہ ملاوی گی ضرورنا نداؤلو مرے سرسے این امر ان کترتا یو شخصو حلکا چده حلاک او وفاق شو لیس لہو ولدن چنو دد پارا اولاد نناری نا نزنانا لیس لہو ولدن ولا والدن نی اصولو نی فرول ولہو اکن او دد پارا خوروا آیانی یا اللہ تی فلاها نفس دے دا پارا نصف ما ترکا نما دا آمال دا چپری خودی دا ترکا کی ضمیر دا امرؤن ترا جیرے کہ اگا حالا چوے دے وفا چوے دے ندمیرات رورنا آیانی خور کے دا یا اللہ تی خور چدا ندا نیم مال اوڑی دین صورت کلالا خوروا میراکا خوروا او اغم لکوا یو رور تینا پاتشو اللہ تی یا آیانی ندے با اخذ دو کل مال کئی دید دا غطول مال داغی مستحق ہے وہوا او دا غرور کرے وہوا او دا کا اخ عیانی یا اللہ تی کرے وہوا او دا غرور کرے یاری سوہا تے بمیراس اڑید دا پورنا اِلَّمْ يَكُلَّهَا وَلَدٌ كَچَرْتَنُودَ دِدَ پَارَا بَچَے خور ملسوا ندن لول پاتشوا ندن زی پاتشو ندلی دک آیانی یا اللہ تیورتا و ملالی گی کل مال وہو یرسوها اے جمیع مالی جمیع مالیها ندر بیم صورت شو کلالا رو رے میرات رو رے او اغمر شو دو خویندی تنا پاتی شوی دو خویندی تنا پاتی شوی ایا مازاد تا دوونا خودی چی خویندی تو دا غیر پار سلو سان دو کل سا دو درینی فا امکانتا پس کترتاوی دکا خویندی ایانی یا اللہ دی فَإِنْ كَانَتَا فَسْتَرْتَ بِيْتَهَ اُخْتَيْنِ اِسْنَتَيْنِ دْوَا فَلَهُمَا نُفَسْتَ دَيْدَ فَارَا اَسْقُلُ سَانِ دْوَسُلْ سَدِي مِمَّا دَ آمَالْنَا تَرَكَا چِقِي خُدِي اَغِيْرَ رَمَيِّتْ ورپسی سلورم سورت کلالا سڑیو یا خزوا او مرشو او رسو تینا وارثان پاتیشو ارون اپوین دی مشترک گڑ وڈ فو ایانی یا اللہ تی ها ایانی یا اللہ تی نپدک وقتی دی اصابدی فلی زکری مثل حضر الانسایی فدی ضابطہ باندھے با وراثت تکمی و ان کانو او گجرتو دا وارثان اخوتن رونا نرونا نو گڑوڑ مرادی صرف رونا نا بلکہ تو گڑوڑو نو مانا یو کئی و ان کانو او گجرتو دا وارثان اخوتن رونا خویندی رجالا و نساء یعنی سڑی او خزی ندا بے بیان شد دکھنا بدل شد گڑوڑو نو فلیز ذکری نو پس دفارا دنارینا حسدا مثل حزل انسیین فشانتی دیتی تدو خضو فلیز ذکری حزل مثل حزل انسیین نو دنارینا دفارا حسدا فشانتی دیتی تدو زناناو سور النساء کی امور انتظامیہ بیان کو احکام سلطانیہ بیان کو دائی حکمت بیانی کہ داولی کہ گمراہ نشے پخفل طبیعت پانے روان نشے یبین اللہ بیان اللہ تعالی لکم تاکتا اے الاحکام ان تزلو لئلا تزلو کہ گمراہ نشئی تاسو خطا نشئی تاسو واللہ بکل شیء علیم اللہ تعالیٰ پہر یوسف باندی عالم دے اللہ تعالیٰ تاسو ضروریات معلوم دی اللہ تعالیٰ تاسو کیفی